Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Garokarene kazetariek. Arratsaldeon Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Garokarene dut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon kaixo bai. Ba, gaurko saioan lehendabizi Real Unionen inguruan arituko gara, izan ere atzo jokatu zuen etxean Arenteiroren kontrako partidua eta bat eta bi galdu zuen bertan. Bertzalde Bidasoak ere urteko lehen partidua jokatu zuen pasaden larun batean Zumaian, lehen lagunartekoa izan zen Elbetean Aitasunaren kontra eta bertan 29 eta 35 galdu zuen baita ere. Eta Bertzaldeen ba emaitzak gehiago izanen ditugun noski gaurko saioan astelena izan da, ba asteburuaren ondo beti aipatzen ditugun moduan, gure eskualdeko taldeen emaitza guztiak zerrendatuko ditugu, beraz, ba denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, erran bezala Real Unionekin hasiko gara eta Real Unionek atzo eguerdian bat eta bi galdu zuen Arenteiroren kontrako partiduan etxean Estadio Galen. Neurketan hasi izan zen galiziarrek sartutako lehen gola penalti baten bitartez izan zelako eta talde txuribeltzaren iritiz bau etzen bidezkoa izan. Iban Perezek eskin batetik sakea egin eta bertan eskua egontzela erabaki zuen epaileak. Real Unionek etzuen horrela ikusi eta beraz, ba, erran bezala pitatutako penalti etzela bidezkoa izan aipatu zuten. Horren ondotik jokatzen segitu zuten ala ere eta bigarren zatiaren hasieran Arenteirok bigarren gola ere sartu zuen bi eta bikoarekin ari ziren jokatzen eta Real Unionek ba azkenik gola sartzea ere lortu zuen 85. Minutuan Peru Ruizek sartu zuen gola, baina noski hauetzen nahikoa izan ba puntuak poltsikoratzeko eta bat eta biko markagailu horrekin bukatu zen partidua. Nola ikusi zenuen zuk erabaki polemiko hori, Jean-Pierre? Ba, aipatu behar da buruakin jo zuela Iban Perezek, burukada bat. Eta, bai. Eta aipatu behar dut epailea trompatu zela. Bai. Besterik ez, bai. Ez du zentzurik horrelako horrelako jokaldi bat, horrelako ondorioa izatea, kasu honetan penaltia. Eta eskubitik sartu zuten baloi hori, baina azkenean ba, burukada bat bidez arazoa sortu zen eta hor desegin zen horregeiagoka nolabait eta aipatzen duten barra hori horretarako izango litzake, bai. Ezta? Bueno, ez atzo Madriden gertatutakoa lotxagarria. Madrikoa lotxagarria. Eta audioak entzunez gehiago. Fugula horrela da. Historikoki Madriko kontu horiek horrela dio eta ez da berria, baina bar tresna horrek ba atzo Irunen gertatutakoa ba kontutan hartuko luke, bai. Eta beste erabaki bat izango litzake. Hori argi eta garbi. Bai. Baldintzatu zuen norgehiagoka bai. Ze ba ordu arte Real Unionek bere erritmoa jarri zuen, martxa bat gehiago, abiadura on batekin, berdeagunean oso moitu zuten baloia, baina martxa, aipatzen dut, indar gehiagorekin eta abiadurarekin, jokalari ona, Iñigo Muñoz forman dago, eta bi abagune garbi-garbiak izan zituen, baina garbi-garbi-garbiak, bai. Alde batetik Anton Eskobar bakar-bakar-bakarriko metro batean ere mutxikian, bai. Eta Iñigo Muñoz ere atezaineran aurrean, eta gorputza atzera jarri zuen, kolpatzeko baloia, baina aurreruntz egin behar zuen, bai. Bestena, gorputza atzera uste bali maduzu, baloia goruntz joango, bai. Da, eta hori gertatu zezaion, bagune horretan, gero beste bat ere, eta golarekin batea, ba, oztu egin zen giroa, zaleen artean eta berdegunean ere. Hor, gelditu ziren, ze gertatzen zaigu, horrelako egoera batean, nola ateratu behar duen hemen, bueno, ez zen erreza, aldageletatik pastuta beste kontu bat izango zela, ez Manik sartu egin zuen bigarrena, eta hor, ba, Arenteiroren jokoa lasaitu egin zen, talde indartsua da Arenteiro, Bai. Talde indartsua da, mutila azkarrak, atzo Alex Fernandez galdu egin zuten kapitaina, Miku historikoa Venezuelara joango da jokatzea, beste alde batetik, eta gero beste gauza bat jakin genuen atzo bertan estadion galen, Txakon, jokalari hain garrantzitsua, azken norgehiagoka jokatu egin zuen, azken eurketa Arenteirorekin, zergatik, Deportivo de la Coruña, maie gainean, 150.000 euro ipini dituelako, eta bere eskubide guztiekin gelditzen delako. Ordaindu, gaur bertan ordainduko du diru hori, eta Arenteiro edo diru kopuru hori gorde egingo du, edo beste jokalari batzuek hartuko ditu. Talde, ez dirdirtsua, baina bai langilea, eta ondo plazaratua futbolzelaian, eta berdegunen. Hori ikusi genuen, eta Real Unión horren aurrean bigarren zatian arazo gehiago izan zituen, arazoak, burua pixka galdu egin zuen, bigarren golarekin batera, daki sorginak edo galizin meikak diren, edo zaki, baina hor pixka iparorratza galdu egin zuen, aldaket, eta kesartu egin zituen ja ideakezek lau aldaketirkin. Jorik izakit hori azkenean desorekatu egin zuen taldea gehiago, fizikoki behar zuen laguntza, baina azkenean ikustu du hor bi jokalari bere garrantzia dutena. Marcos Luna, oso jokalari ona, eta nabaritzen da, bigarren mailan aritu dela, eta gola bere galetik dator, baloi bat Peru Ruizek mugimendu ikaragarria egiten du, ikaragarria, buelta, eta ezkerreka da baten bidez sartzen du Real Unión gola. Eta horrela, baina porrotak bera eragina, eragina du. Aipatzen genuen, 25 punturekin Real Uniónek garaipen bat eskuratzen balin badu, bada hor sailkapenean urratsa garrantzitsua izango du. Aipatzen genuen hori ostiralean. Baina orain, 25 punturekin, eta Tarazonara joan behar duzu. Hor, Moncayoko magalean jokatu behar duzu, hotza eta beti komplexua, Tarazonak Ponferradan irabazin zuen, kontuz, Bai. Eta alderretatik, komplexua goa izango da. Baina, Renuek erakutsi du, Fuenlabradan oso partidu taktikoa egin zuela eta ondo jokatu zuela. Bai. Eta jokalariak dituela, aurreratzeko kontua. Aste honetan, ez dakit, azkenean, bi jokalari ingles atzo gaueko 9:00 laurden gutxitan ikusi nituen Hondarribian. Horrela sortatu zen. Bai. Bagizu, eskualdea txipia da, eta bultatzen bertan, atezain bat. Ingles taldeko kapitaina da, 18 urtekoa, atzelari bada, eta beste jokalari. Ez dakit, bat fini dela badakit, bestia ez dakit izena. Arpegiaren gatik ikusi nuen gero geure zerbitzuetan, eta antxetak duen dokumentazio zerbitzu berezian, eta tak, bertan ikusi nuen. Baina Hondarribian, eta pentsatu nuen, bueno, Hondarribian loin behar dute, horrela dio. Eta, bai, eta nik ez dakit, aste honetan buru mugimendurik izango den, edo datorren astean, hori ez dakit, Aston Villako ordezkariak ere bertan ziren, estadion galen atzo, Unai Emery bertan zegoen, inglesekin eta besteinekin, eta Igor Emeryekin batera, iritsi zen. Bueno, Donostin bertan egon ziren, bai Igor eta bai Unai. Bueno, Unai errealean aritu zen, eta laguna baitu, eta Inigo Idiakezen oso lagun mina da, Sansen elkarrekin aritu ziren, eta abarra, bueno. Hori dena esan da, ez dakit ze eragina izango duen, beste jokalari batzuk iritsiko diren berri. Ez dakit, baino, egia esan, Real Reunion, 13. dago orain, 25 punturekin. Eta hor Tarazona, 22 punturekin dago 14. Bai. Kili kolo eta atzit eta oso komplexua izango da, Tarazonak, talde berezia da, eta berdindu egin zuen atzo Iruñan. Osasunan aurka, Jorge Agirraren taldearen aurka. Eta beno, ikusiko dugu 22 punturekin, Kornella ere 21 punturekin, 20 punturekin iristen da 16. postuetan, jeitsiera postuetan, Sabadell. Sabadell gorakada bat egin du eta hor dago koska. Nik ez dut nahi atzera begiratu, baino begia horrela egiten dit, txian horrelako perrota batekin, atzera, begiratu behar dut, lasaitasuna ipintzeko, eta horrela. Real Uniónek merezi zuen gehiago atzo? Berdin du gutxienez bai. Bai. Eta gero beste gauza bat, argi aipatu behar dena. Zuk zeure abaguneak ez bali nahi duzu aprobetxatzen, gero futbolak zigortzen dizu. Bai, noski. Hori gertatzen zen. Bai, hori da. Real Union, ba, Real Union gehi, hobeto, bete egin zuen bere lana, en zuzen ere, lehen 30 minutu egiten, bere abaguneak ez zituen aprobetxatu, eta hori ordaintzen da, eta txapelketa hontan gehiago ere. Txapelketa hontan gehiago ere. Eta pena bada, eta tarazona da, datorren larumatean jokatuko da norgehiagoka, arratsaldeko lautan. Belarra naturala, ipini dute, guain duela lau bostila bete, eta baldintza guztia, bere jokoa egiteko, eta garaipen bat eskuratzeko. Azkenean bezperat ez da joango, egunean bertan, uste dut behatuko izeko bederatzietan, iristeko ordubiterritan, amaiketerritan, amabaiak larron gutxitan, bueltatxo bat iteko bazkaltzeko eta prestatzeko norraioka, eta gero lautan norraioka. Bai. Baina hor, ja, garaipena beharrezkoa izango da. Bai, hori da, bai. Uste dut, eh? Bai, puntuak behar dituzte eta horretarako. Horretarako eta garaipena eskuratu behar zut, tarazonan, eta Mukaioko magalean, hotza ingo du, zaleak bera aski berotu badira tarazonan, horretik zulutik ateratzen ari direlako, eta bueno, ez da, erraza izango, baina, bueno. Real Unionek jokalari ona ditu, oztopo guzti horiek gainditzeko eta eragozpen guzti horiek gainditzeko. Giro hotza atzo, iduzkia, baina giro hotza, galen, giro hotza. Futbol zelaia eski zigortua ere, zen baldintza hoberenan jokatzeko, galekoa. Eta gauza horiek ere hobetu beharko dira. Gena batean elkarrekin joateko eta jendea, bueno, beti bezala, baina eskaxa, bertakoak eskaxak, aipatu behar da. Ados, ba, honen ondotik Mikel Bengoa kirol zuzendariaren eta Peru Ruiz jokalariaren balorazioak ditugu, atzoko partiduaren inguruko balorazioak hain zuzen ere, eta beraz, ba, adituko dugu. Gorra eta saia, ezta. Partida ondo zidugu, gure aukerak izan ditugu, baina begira. Bizpauro aukera baldin badauzkagu eta ez baldin badugu gola sartzen, gero penalti bat egin dugu, ez dena izan, ez dugu eskuarekin jo, baina bueno, penan epaileak pitatu du, eta bigarren zatia gaizki hasi dugu, beste gola sartu digute, eta nahiz eta saiatu egin gara partida basten eta partida aurrera ateratzen ezin izan dugu. Azkenean Peruk gol on bat sartu du eta begira. Oberena izan da Marcos Lunak partidoan sartu dela, partidoan 30 minutu jolastu dituela maila altuan eta begira beste jokalari bat daukagu denbora aurrera ateratzeko. Bai, movimentu zea, entrenatzaileak esandakoa da, beti baloia lateralak hartza unian, ba, estremuak aurrea usteko eskatzea egu, eta bueno, jokaldi honetan ikusiet defensa tapatzen izala barrengo aldia, eta rekortatzea pentsatuet, eta gero pentsatu gabe, ba, baloia porterian sartzeko intentzioekin, ba, arroba sartua, zankatartian. Bai, azkenean baganekin talde sendua zala, denborako sondo manejatzen zituztela, behin jokua sondo manejatzen dutela, eta hortaz gain, bakigu behaiek kalidadezko jendeak atela goiko aldian, atzian ondo konpetitzen dutela, eta bazegitela honea zein behartuten honea tortezia momentu bakoitzean. Eta bueno, saiatu da horri aurre egiten, baino ezin izan dugu, gola penaltia suerte txarra edo izan da, ikusi dugu errepikamenean ez dala penalti izan, eta bueno, horri buelta baten saiatu gea, eta gero bihan ezatzen atea eta lehenengo minututan gola sartzea beti golpe handia izaten da, eta horri buelta maten saiatzea bazkenean baki oso zaila dela, saiatu gea, lortu dugu gol batekin pixkat gertuatzen, da baiei ez dutzen, baina ezin izan da bigarna eta hiruarena sartu, eta gaurkoan porrotakin jongo batxea. Arrazoia, bai, arrazoia, eta Reunionen inguruan, bueno, aipatu nizu nengoan Miguel Santos Calahorrara joango dela, jokatzera. Miguel Santos azken kurteetan jokalari garrantzitzu izan da, eta oso profesionala, oso profesionala, hori alde batetik, eta gero beste alde batetik, ere, Julen Azkue, atzo eserrekuan zegoen, bueno, erabaki hartu batzean, handerbida horretan, nola ez, zen atzo deialdian bertan egon behar zuen Julen Azkuezek, baino sestau taldea joango da jokatzea. Zarauztarrak bere lana aski txukuna. Nik ez nuke utziko, baina hori iritzia da. Nik ez dakit, nik futbola, bueno, baino sukaldariak platerak egite dituzte, eta sukaldariak badakite une honetan sukaldean ze behar den. Bai. Nik kanpotik esaten dizut, ez euskalduna delako, eta zarostarra delako, eta gipuzkoarra delako, baizik eta erakutsi egin duelako, bere maila duela, eta nik uste dut lan txukuna egin duela, eta dotoroe dagoela, eta nik uste dut indarra duela, ba, minutu batzuek neurketa guztietan emateko. Nere iritzia da hori. Gero beste gauza batzuek, ba, or, goi mailako jokalariak iristen balin badira, ba, isilik egongo naiz. Baina nik uste dut, hasiera batean, taldea ezagutzen duela, gipuzkoarra dela jokalari merkeagoa dela, eta gauza guzti horiek, eta aldagelan ere bere eragina duela, onurako, bai. Eta nik esango nuke, ba, ez dut esango akatsa dela, baina bueno, nik uste dut Julen Azkuek, Julen Azkuek bere lekua duela talde honetan. Baina bueno, hori da kontu hau eta besterik ez alde horretatik. Eta gero bueno, azkenean, ba aipatu behar da ere Sanse galdu egin zuela Barcelona atzo. Bai. Bita bat eta Deportivo de la Coruña gainditu egin zuela Ponferradina. Zer esan nahi duen, gerturatzen ari da Deportivo, bosgarren zelkapanean dagoela kokaturik une honetan, bai. Eta bere lekua hartzen ari dela, nik uste du bigarren zulian Deportivo bere lekua hartuko dula. Ez dakit txapeldun izango den, baino esango duke aski gertu egongo dela. Imanol ideak ezen, talde kasu honetan. Eta, bueno, bosgarren dago Deportivo de la Coruña ja hortxe bertan kokaturik. Sansek galdu egin zuen. Sansek indarkin bat galdu egin du, baina, karo, Aramburu errealarekin nahitu zen bigon lengoan. Bai. Aramburu errealuneko jokalari hoia. Bai, hori da. Nola den, eh? Bai. Nola den kontua, eh? Joan den urtean errealuneko taldean, Imanol Alguazirek konfiantza osoa du, eta lenguan balaidosen aritu zen. Lehen zatiar aritu zen, txartel hori bat ikusti zuelako, eta arriskurik ez zuen nahi hartu, Imanolek, baina kokatu zuen jokalaria. Eta Ola Sagasti bertan zegoelako, eta Aguna Zelaia ere balaidosen zelako, no, Sanse bere lan aiten, ez? Bai, bai. Jokalariak lantzen, ba, lehen talderako. Ba, bueno, atzo Barcelona naruka, Barça Atletikoaren naruka galdu, egin zuten Donostiarrek, eta seigarren postuan direla aipatu behar da, 31 punturekin sailkapenean. Bai, hori da. Ba, hori da, honen ondotik erran bezala heldu den larunbatean Tarazonan hariko bai. Darreal Union, arratsaldeko 4:00 izanen da, bertako taldearen kontra noski, eta erran bezala, ba, goizean abiatuko dira, hala ere, hortziralean izanen dugu aukera, ba, hortaz gehiago, bai, solasteko. Eta aipatu Tarazona bai. 14. dagoela 22 puntorekin, bai. Eta hortxe Kornella 21 puntorekin, eta jeitxiera postuetan, Sabadell 20 punturekin 19rekin Rayo Majadonda sartu da, baita ere Sociedad Deportiva Logroñés 19 punturekin, Sestao 17 punturekin, eta Teruelek izten du sailkapena 15 punturekin. Hori da. Horrela kontua. Bai. Eta Bidasoak urteko lehen partiduan ere porrotan jaso zuen, pasaden larun batean Zumaian aritu zen, urteko lehen lagun artekoa jokatzen, bueno, ba, lehiak eta martxa hori hartzeko helburuarekin, otsailan hasiko den, oso ba, liga horri begira, Elbetean aitasuna izan zuen aintzinean, eta bere iruindarren kontrako lagun arteko horretan, 29 eta 35 galdu zuen Bidasoak, erran bezala pasaden larun batean, bueno, ba, hortxe bertan jokalari batzuen falta ere, ez dakit haunitzetan aipatzen dugu, ba, lagun arteko hauen emaitzak ere ez direla bat ere ez, erakusgarriak edo, bueno, fidagarriak nola baita errateko ez. Hori izaten da galtzen denean. Bai, horrela. Zorrela, izaten, baina egia da, hori aipatzen duzuna egia da, entranatzaileek ere esaten dute hori. Baino, edo aldrebes, ez? Batzutan aurre demoraldia ongi hasten duzunean, eta lagun arteko hori ba, ongi jokatze dituzunean, emaitza honak aritzen eta gero batean pasaden urtean uste dute gertatu zela, ez? Demoraldia hasi eta porrotak Benidorren lehen porrota egiako txapelketa ere basi zuten, eta Benidorren joan eta lehen porrota eskuratu egin zuten. Baina, bueno, horiek, entrenatzaileek beti susmoak izan dituzte, kauza haiekin. Bai, egia da. Oso ondo hasi, kontuz, bai. Eta hori gertatzen da. Bueno, Zubaiako norgeiagoka, ba, hor, hartu behar zen, zen bezala, bai, entrenamendu gisa, bai, entrenamendu gisa, martxa, eta gero aipatu genuen hemen ostiralean karga handia izan dutela astean bai, zehar. Hori da, baita ere. Karga bai, handia bai, bai. Izan zutela astean zehar, eta nik pentsatzen dut hori ere, ba hor nabaritu zela, bai, nabarren, anaitasunaren aurka, eta 29 eta 35 amaitu zela norrea oka. Emaitzari ba, begira da, inbertzaio, noski baietz, baino besterik ez, eta taldea ja prestatzen ari da datorren asteburuko asteburuko norgehiagokak. Bai. Lagun artekoak kasu honetan Torrelavegan izango dira, eta, bueno, ba, ikusiko dugu alde ratatik nola, bai. nola konpontzen da fera. Pedro Pacheco, ba, zauritua etorri da. Hori da. Brasildik, eta hor arazoak izan dira, aste bat egonda tratamendurik gabe, edo behar zuen tratamendurik gabe, eta orain ondorioak ba, latzak izango dira, egi dilabeteko kontu bat izango den edo gehiago, baina Barcelonaren aurka ez du jokatuko, Pedro Pacheco. Bueno, hori ondorioa da, nazioarteko jokalariak hortikan ibiltzen direnak ba, arazo horiek izate dituzte, eta Pedro kasunetan, Pedro Pacheco izan da, eta joan den deialdian ere, Rodrigo Salinas izan zen, eta pentsatzen dut ere, hor, ba horrela diola, eta edo, onartzen duzu, edo edo aserretzen zea, eta horrela, baino, bidasoaren zat, kezkagarria da hori. Kezkagarria hori, jokalariak galtzen dituzu, eta zu jokalari guztiak behar dituzu, eta zure arpegi oberen arakutsi behar duzu, ba, ligan on, lan txukun bat betetzeko. Egiteko, eta bai. Lan txukun bete du bidasoa lehen itzulean. Baina kontuz, Granieresek irabazi egin zuen Irunen. Bai, hori da. Kontuz, Bai. Eta Mateus eta beste jokalari batzuek, eta Rodrigo bertan ez, eta kontuz, jokalari guztiak behar ditu. Bai, noski, lan hori da. Lan hori betetzeko, Hori da, albiste kaskarrena, eta gero asteburuan, ba, larun batean lehen norgehiagoka. Eta gero bigarrena igandean horretan, aldatu zen azken orduan, ostiralean azaldu zuten, eta aldaketa bat egon da alde horretatik, igandean bigarrena izango da. Eta hori kontutan hartu beharko da ere. Bai, hori da. Eta oroitarazi behar dugu baita ere hortzira honetan bisitxo besteen arira Hendaian urteroko pilota partida jokatuko dela, bertan egonen dira Elordi Rezustan bikoteak Peña bigarrena eta Albizun bikotaren kontra, hain zuzen ere hortziralean errandu hon bezala, hori zanen da partida nagusia, baina aintzinetik ere, beligako egikuren bortzgarrena eskuza eta Zubizarreta irugarrena Ugartemendia bikoten arteko lehia ere izanen da. 9ak laurden gutxietan hasiko da jaialdia, erran bezala lehen partidu horrekin, horren ondotik, ba, partidu nagusia hasiko da, ligako hain zuzen ere, lehen maiakoa, Elordi Rezusta eta Peña bigarrena Albizu bikotak egonen dira aurrez aurre. Sarrerak ezakit nola dagoen salmenta, pasaden astean egon ginen bai. Mikel Larralderekin eta ostiralean aipatu zidan Mikelek aipatu genuenen bai. Lasaiago zela, Bai, ostiralean oraindu dela 8 egun iritsi zen onera eta kezkatuta pixka bat normala da, bai. Bai, baino, a ber, jaialdia 26an da, eta subadakizu eta aipatzen zen ostiralean azken ordurako uzten du ditugolako gauza guzti hauek. Beti. Agenda nola antolatzen den bai. Asteburukoa eta bestinatekoak, baina bueno, nik uste dut zaleek ba bertan egongo direla, bai Iparrosarretikan, ja otxura dutena Donibane Garazitik, Azparnetik, Zuraidetik, Senperetik, Donibanegetik, bertatik Baionatik, kostetik eta gero hegoaldetik. Bai. Nik uste dut otxura zahar bat dela eta gero kartela egia da, sartzen da Mikel, baina Mikel altuna hirugarrena ez da izango, ez. Martija ez da ere, baina bueno, ez. Elordi hotxe bertan dagoen, eta besteak, bai. Uste dut, nik uste dut kartela ona dela, bai. Afixa, Ipar Euskal Herrian esaten duen bezala, ona dala. Ona da, bai, noski. Ona dala, bai. Alderratatik. Bai. Ez dago arazorik eta jendeak eskertuko du horrelako norreiago bat, bi norreiagoka direla, bi neurketa izango direla, eta nik uste dut, ba, betiko arrakasta izango dula endaian bisintxo proko jaialdi honek. Hori da, bai, noski baietz. Aipatuko dugu, 20 euroen truke salgai daudela sarrerak, pensatzen dut, ba, aste honetan zehar azken sarrerak salduko direla, erranen dugu telefonoa, egualdetik deituta ba 00 hogeita amairu gehituta, 6 8 7 43 63 13 telefono zenbakira deituta lor daitezke baita endaiarrak atxerikabe.euskalpilota@orange.fr elbidera idatzita. Eta horretaraziko dugu baita ere, ba, 18 urtetik goitikoek, barkatu, berakoek, doainik izanen dutela frontoira sartzea. Beraz, hortxe duzue, aste honetan zehar sarrerak saltzeko erosteko azken aukera. Eta aipatuko dugu material hautaketa ere eginen dela, aste honetan zehar, aste azkenean izanen da, eguerdiko ordu batetan, beraz, hortziralean, ba, izanen dugu horren berri. Eta dituko... Espero dut, joan den urtean, xoria dezela gildu ginen. Bai, hotz pixkat pasatu genuen. Hotz pixkat? Horrela gildu ginen. Bai, hormatu gilditu ginen. Hormatu, bai, bai, brostiz hasi zen, astintzen pilota. Esan, bai, bueno, ikusi genituen entrenatzen pilotariak eta... Ni gutxienez, nire erputza bidal berotuko dut, eta astintzen dut, baina zuetan nik gilditu ginen, baina... Bai, hormatuta, bai, hori egia da. Laia hundiko xoriak bezala gildu. Bai. Hormatuta, bai. Hortu bakar interneta informazioa izango dugu, bai. Daniel Ugarte Beltzeniako pilotalekuan eta hautaketa izango da. Horixe. Eta, bueno, ateak irekiak alde horretarik ere. Noski baietz. Eta horren guztiaren inguruan aritzeko, ba, gaur gure txera gonbidatu dugu, Mikel Larralde, Hendaiarrak pilota taldeko ordezkaria. Kaixo, Mikel, zer moduz? Kaixo, egun hon. Bueno, ongi, ni bintzat... Ara, pozik, zuen gana etortzeaz. Dirudinez, astelen hau, urteko astelen tristerena omen da. Bueno, netzatez, astelen on bat izango da. Ederki, ba, guretzat ere pilota zaritko gara, eta bueno, horrek ere beti, bueno, berri honak. Gaurko izan esnatu naiz, eta Aitziber entzun dut irratean, eta Asierrak Baraizekin batera, ba, jaialdi honetara, bai. Honi buruz ari ziren izketan, eta hume, Mikel geure etxien egonda. Bai. Bai, idatzia nion ostiralean, eta Paula esatzen, bueno, Larralderena moitu beharko dut, pilotarena inguruan eskualdean, ez da Hendaiako jaialdi bat bakarrik baizik, eta eskualdeko, bai. Eta Euskal Herriko jaialdi bat izaten da beti, ez da, Mikel? Bai, noski, iparaldeak lehenik, eta Bidasoalde hau ere, ez baita beste partidorik, ez beran, ez lezakan, ez Irunen ere, ez Oinarbin, eta aipatu gai paraldean, bakarra gara, eta orduan noski, bai, badu garantzia ez bakarrik endaian. Ja, urtero besta bat izaten da ere, jende guztia, jende ugari, gerturatzen da, ezkerpaetara, Daniel Ugarte ezkerpaetara, eta bueno, hor bizipoza izaten dugu, giroa sortzen da, eta egiro telebistatik ere ikusten dugu, bon, beti, puxa hori, Hendaiako horma ikustea, eta betiko papensleak, eta lagunak, eta arpegi ezagunak, pilotako sustraia, eta besta handi bat izaten da, Mikel? Bai, ala izaten da, eta uste dut ala segitzen dula. Ez ginen aurten, adibidez ginen hasiak ere, oraindik ez zen kartel bat atera, eta ja telefonoak, nire telefonoa hasia zen mugitzen, badakite, Hendaian izanen dela. Eta hobe, guretzat egesten du lana, jakitea urtero data berdinetan izango dela partidua, txapeketako partidua Hendaian, paraldeko bakarra berriz diot, eta bai, benetan egesten du. Bi partida uste dut, Paola, interesgarriak alde batetik euren bosgarren eta eskuza, eta hor Zubizarreteru garren eta Huarte Mendian aurka izango dela, hau berotzeko, baina maila honeko partida dela, eta gero, ba, txapeldu batzuk ditugu, Elordi eta Arrezusta, Pinabi garren eta Albizoren aurka, nik uste dut kartela, ezin hobea dela. Bai. Eta batean esango du, ba, Altuna erugarrena bono beste kontua da. Altunaren beste kontua, hau kartela dugu, eta hemendik atera behar zaio dena. Zuko guztia ateratu behar zaio. Bai, pa, kartela da da buena, baina kartela da txapeketako kartel bat. Oxe. Eta bai. Horrez da inungo dudarik, partido handiaren handia izan beharko dut, eta gainerat uste dut

Eta bai, ameste daude, eta, bueno, denak, ikustut, figura ondiak, bali madira beste bat baina ondiagoak, denak pasa direla, oain gelitzen zaigu, berbada gaurko figuretatik figuretan den bat agian Jokin Altuna, baina, bueno, Unai Laso, Unai Laso ere, tokita bialdiz, azken demora hauetan, eta hori izan Unai Laso, oain inork etzuen ondo ezagutzen, eta ordezkatu zuen, uste, no zen horren, ordezkatu zuen, Bai. Bueno, esan nahi dute, denak pasatzen dira, egun batean bestean pasako dira, eta guretzat ere importantea da, figura handiak ere pasatzea, zeren da badakigu ohitura dugu antolatzen, badakite jendeak partido handia dela, baina figura bat daukazunean handi bat zure kartelean askoz egesten du frontoia betetzeko, eh? Ba, hori nabarmen azaltzen da, eta gero aurretik ere... Bai, ezkapaetan, eta bai trinketean ere. Trinketean ere, uste dut trinketeari buruz ere. Taldea nola duzu orain, Endaiarrak nola bi, Osasunez ongi ikusten zaitu torbarnaka trinkete munduan. Bueno, trinkete munduan... Guzti horiek garatzen, kudeatzen, askotan eda erresa izaten. Gure hiru profesional baditugu klubean, Endaiarrak klubean... Inar Ugarte, Kisi Arruzta eta Eneko Maiz. Eneko Maiz. Hoxe, txapeketan daude orain buruz-burukoan, atzo izan zen Azparren golastu zuten, esan dizun ezitasuna izan zen, baina ala ere jokatu behar izan zuten. Eneko aitu zen Ikiren kontra, Eneko gira bazizion, baina baldintzak ez ziren onenak, baina bientzat berdina balima ziren ere, ala ere pilotan golasteko, uste dut, partide hori itzela egin behar, baina eginda. Eta Inar Ugarte bere aldetik gura sartzen da urengo larumatean, nola iaz irabazi zuen B mailako txapeketa profesionalena, bueno, horren berak partidu zaila dauka noski, irabazi ezkero sartzen da multzoan Luis Sánchez eta Ospitalekin. Mm-hmm. Baina, bueno, hoi partidu irabazi behar da, baina hoi kiruak hor daude, gero urtea, iragan duten urtea oso... Bueno, gazi gozotik, gazi gehiago agian, ez da izan Ugartek urte hasieran, 2008-2008 urte hasieran, irabazi bazuen ere B mailako buruzburukoa, gero to, kostatu gintzaioa hainitz errekuperatzea, bai fisikoki, bai mentalki ere, eta bueno, urtea aurreko 2008-2008 asko zobea mantzuen, baina bueno, hori ere ez dakigu, nola gure gorputzauek nola erantzuten duten, Ekik ere zauri batzuk izan zituen eta ezin izan zuen eman bere maila, eta Eneko ere oso gizki gontzen eskuetatik, suertea izan zuen ere bagian hasieran lehen 6-5 hilabetetan eskua ezain gizki izatea, eta bueno, nola pilotari oso ona den ere, Frantziako txapeketako finalea igozen Sánchezekin, Luisekin, galduta, baina gero irabazizituen bi master, bai Akizekoa, Luisekin, eta bestea Arangoitzekoa batxita dukazukin, eta gero eskuak etzun lagundu, eta gira urtea etzula ona eman gero, baina bueno. Oikori kirol kontua dira, Paula, gazipozak. Askotan ilunagoa duzu, beste atzutan atertua. Eta esan, kirol mundua horrela da, bai, Eta gero aficionatu aldetik, gazteak ditugu, kadete mailan zurtea izan dugu finala iparraldekoa irabaztea, eskuz, Hendaiako bat, eta bestea iuretako mutiko batekin, bizkaitara, bueno, baina atzo eta balez. Hendaiaren izena erraten alduzu, eh? Izena erratzen alduzu. Ba, Hendaiarrak da, bai. Hendaiarrak, baina izena erratzen alduzu. Ah, pilotariarena? Ah, Ibai Aroita Gaurigi. Erratzen alduela, Paola. Noski erratzen alduela. Ba, ez dara, zorik. Ez, eta, bueno, baina, tama, zoritzarez, atzo Frantziako erdi finala alduzuten, eta eskuak ere guztu, eta hola. Eta gero, neske mailan ere, bueno, senior mailan, maila gorenean, finalean izan ditugu Hendaiako bikotea, finalian izan da, galdu dute betiko Maritxu Zet eta Amaia Txilikuren aurka, baina Amaia Larraldek eta horren izenak emango ditugu. Eta Amaia Larraldek eta Leire Galdoz, Oiarzungoak, bai finalian ziren, eta oain erdi finalian dira Frantziakoan, joan deunten larumaten irabazi zuten laurdena hemen. Posik, beste talde badaukagu ere Amalau Azpitik Arambur Biriatuko Bineska Intza eta Egoa lehen guzua dira, eta horiek ere nahiko ondo ibiltzen dira amairu urtekin, eta hoxe, eta Joko Garbin ere hiru lau talde baitugu Amalau urte Azpitik, bueno, horiek dola bosei urte ez genituen. Eta orduan, bueno, pentsatzen dugu ari garela bide honetik, zaila zaigu, ze galtzen ditugu, hainiz galtzen ditugu. Zemat jokalari dituzue, ba, nesketan eta gizonezkoetan? Bueno, neskeak izan baditugu eta bos bat, neska, bon baitugu neska helduak ere, agian denak ez dira maila onenean ari, baina... Eskubide osoa dute. Bai, bai, horregatik garatzen duzu hori. Neski bai, eta mutiletan, bueno, mutiletan senior aldetik zailagoa zaigu, zeren eta izuariko zulua izan genuen, nola, mar bat urte, eta horra noski horrein zenditu horren fruituak, baina... Oita amar bat mutil izango dira, amazazpi urte, mezortzik urteko bat, baina horre azken demora gutan, amabos eta mezortzi urtean galdu ginditugu, zazpi genituen, orain hiru ditugu, eta bueno, zaila da. Ez da erreza izaten. Ez da erreza, eta zuk pasatzen duzu ameste urte esperantza askorekin, pilotari batzuekin, eta... Eta gero galtzen dituzu. Eta arazo ezberdin batzuen gatik, eta... Eta errespetatzen ditut denak, baina... Horra da. Zaila da. Bon, ba, geure aldik beste egun batean ere Mikelekin egon gubera, eta gero azken orduko albisteak izango ditugu, otak eta gunak ere bai, eta bueno, hortxe bertan dugu geure festivala handia, urtero bezala, hortziralean, 26an. Hori da. Ba, mil esker, Mikel hemen egoteagatik gurekin, hau dena kontatzeagatik, eta hori da, erran bezala, ba, emanen dugu berriz ere, heldu den astean honen berri, eta bueno, ea, bueno, kiro ederrean, pasatzen den pilota partida hori. Eta gero ere, Asier Arbeletzekin ere batera egingo duzio zer, beti... Seguro. Xarma hori, eta bizitasun ere ematen dio gure Asier Arbeletz gure erankideak. Bai, bueno, eskertzeko da, ez, egiten duzuten lana eta ematen diguzuten laguntza. Mil eskera initz. Gero arte, Mikel Larralde. Bueno, gero arte. Eta astelenero bezala, ba, bertze taldeen emaitzak ere zerrendatuko ditugu asteko futbolean alde batetik emakumeen ohorezko regional mailan Mariño Real Unionek 4-1 irabazi zuen Ostadarren kontra eta Beti Gaztek ere bigarren garaipena segidan lortu zuen atzo etxean 4-2 irabazi zuen Oiartzun ze taldearen kontra eta noski ba bigarren garaipen honekin segidan taldea pozik gelditu zen egindakoarekin. Gizonezkoen ohorezko regional mailan Real Union Rockak bana berdindu zuen Zumaiako taldearen kontra eta Beti Gaztek ere garaipena eskuratu zuen pasaden larunbatean Zarautzen kontra utxeta bateko markagailuarekin hain zuzen ere. Abendu hasieratik taldeak ez zuen garaipenik batzen eta oraingo honetan ba puntuak batu ditu noski sailkapenera. Eta hauek ere noski pozik gelditu ziren egindakoarekin. Javier Eskauez entrenatzaileak azaldu digu hau guztia. Pues egiarran merezitako 3 puntu eta biharra genitun 3 puntu gehien bat. Dinamika nahiko kaskarrin heldu ginen. Porrot nahiko azken aldien bagenitun, klasifikazioan zulun ginen eta 3 puntu hauek bizi eman digute. Zarautzera jokinen jakinta, bueno, Zarautz talde ona zela. Liderrakin puntotan empatatua, berezela ginetzun partido bakarri galdua. Generalin partido bakarra galdua zunta aretxabletan kontra, eta ba, nikin partido zaila zela mi uno. Planteamintu egi erran egin genuna izan zen bino pixkot, zelai ikusita naturala zela, undila, pixkot espetu, eta egi erran aitzun jate zitzaigun, beraiek itzituzten kasi horik egin. Guk ere garbiak ez genuen izan, nio, bueno, aietu ginen kontrara mina ginen, eta lehen bizko zatin empatikin aietu ginen markagailura. Eta bai bigarren zatin, pues pixko betiko ikusten zen lehen bizkuk gola sartzen zuna, pues partidaren entzula eta 60. Minutun unaiek sartu zuen. Eta partida gure alde etorri zen. Aizkonten 3 puntungatik eta orain Urolan kontra dinamika txiki on hau segitzen. Emakumeen gorengo mailan Mariño Real Union Bek bat eta bi garaitu zuen Santo Tomas Lizeoa, Hondarribia Kutxeta 3 irabazi zuen baita ere, Martuteneren kontrako partiduan eta Dunboa Eguzkiak utxera berdindu zuen irauli bostekorekin gizonezkoen gorengo mailan, Hondarribia Getariako Ketan garaitu zuen 2-3 emaitzarekin eta Marinokeren 2-8 irabazi zuen San Pedro Tarra taldearen kontra eskubaloian, Ilkap Hondarribiak 29-30 galdu zuen Barakaldoren kontra eta Diego Lorenzo entrenatzaileak egin digu partidu honen balorazioa. Bueno, ba, gaurko partidua zailtasun askorekin jokatu dugun partidu bat izan da. Kuba Zlatkowski eta Les Raix gure jokalarien bajarekin hasi gara goizia, biak sukarrarekin etxean egoteagatik, eta Jon Ander Hiribar azken momentuan ere partidua hasi baino lehen deialditik kanpo geratu da atxoko kolbe baten ondorioz. Zailtasun hauek defentsan nabaritu dira eta gainerakoaren aurkako kudeak eta ere oso zaila izan da. Hasieran pixka bat kostatu zaigu partiduan sartzea, baina lortu dugunean abantaila txikia berehala lortu dugu, atzen aldira bi golegatik irabazteko. Gero bigarren zatian sorte pixka bat falta zaigu baloi batzuk sartzeko, nekean nabaritu da askoz gehiago eta berdinketarekin amaitu da partidua. Puntuak lortzea beti garrantzitsua da eta orain lanean jarraitu behar dugu urrengo astean puntu gehiago eskuratzeko. Ba, hori da, bertzalde Txingudi eskubaloi taldeko Txingudi Zubiederrek 23-29 garaitu zuen Muntxarpe eta Txingudi Goibarrek ere 35-29 garaitu zuen Pulpo. Done Pedro Bidasoa taldeak 15na berdindu zuen Arrasateko Mugarri taldearekin. Saskibaloian bigarren mailako Itzetalau Hondarribiak 117-23 irabazi zuen Jakobeo Alberite taldearen kontra eta bigarren mailako gizonezkoen Irungo taldeak Erroibideek berriz 80-60 galdu zuen Ordiziaren kontra. Sergio Martin entrenatzailearekin izan gara eta berak egin digu partiduaren balorazioa. Ba, porrot gogorra astontakoa, gogotxotera ginen partidan, baina beno, beraiek oso fin egon ziren lehen zatian 3-10, ez banamanako defentsa, ez onakako defentsan, eta gero, bueno, ere bai, gure partez esan, arbitrajea ez da ona izan, ze bakarrik 7 falta izan ginen gure favorez, eta bakarrik bi tiro libre bota genituen, eta geno, horrela ezin. Ezin da horrela, ez da beraien erruz, gu ere gure defentsa pixka biguna izan da, batez ere kanpoko defentsa, baina beno, segitu beharko dugu, eta haber hurrengotan, hobe goten bagara denok, eta jokalariak izaten badira protagonistak. Rugbian berriz, Txingudi Rugbi taldeko emakume eta gizonezkoek bertzebi garaipen lortu dituzte asteburu honetan. Biok Txingudik 29-13 garaitu zuen etxean neskak loratzen taldea eta urteko bigarren garaipena segidan lortu zuten horrela. Lehendabizikoa etxean erramezala Playa Hondin aritu ziren, urteko lehen partidua izan zen eta beraz bertan lehen garaipena eskuratu zuten. Eta zaisa Txingudik berdin, 13-10 irabazi zuen la unikaren kontra, hauek ere etxean eta beraz urteko bigarren garaipena segidan lortu zuten eta lehena etxean ere. Eta Maiten izan, Lekaineako Superdivisioko emakumeek 8-4 galdu zuten Museo de la Almendra Francisco Morales taldearen kontra eta gizonezkoen taldeak berriz, 1-4 garaitu zuten Collado Mediano taldea. Eta euskal futbol talde nagusien berri ere emanen dugu. Lehen mailako emakumei dagokionez, Erreala 2-2 irabazi zuen Levante Las Planas taldearen kontra, Atletikek berriz bana berdindu zuen Granadilla Teneriferekin eta Eibarrek azkenik 1-8 garaitu zuen Valentzia. Osasunako lehen federazio mailako emakumeek ere 2-1 irabazi zuten Alamaren kontra, Alabesek ere Atletik B garaitu zuen 1-8 markagailuarekin. Eta lehen mailako gizonezkoei dagokionez, Erreala 2-1 garaitu zuen Celta de Vigo, Atletikek 1-8 galdu zuen Valentziaren kontra, Osasunak berriz 3-2 irabazi zuen Getaferen kontra atzo. Ze gola, Arizonena. Bai. Karagarria. Bai, egia da. ez zuen lekurik. Bai. Ez zuen lekurik, eta horre eskubitekan, nola kolpatu zuen, pentsatzen, beti aipatzen dute zorte pixkat izango da, noski baiet. Eta pentsatzen dute herriarak eta bat nahi zuela egin, ezta? Baino ala ere, ondo kolpatu zuen bagoia, eta oso ondo abiadura bere ala hartu egin zuen, eta gola oso garrantzitsua. Hori da, barran bezala, hiru eta bi, irabazi zuten azkenean Getaferen kontra. Eta azkenik, ba, Alabesek ere, Kadizen kontra bat eta huts irabazi zuen. Bigarren mailan berez, Eibarrek bi eta hiru irabazi zuen Hueskaren kontra eta Amorebietak, aldiz, ba, huts eta bi, galdu zuen Eldenseren kontra. Indar sartzen da berriz ere, indartxu, laugarren postuan, zailkapenean, hor leku goxo batean, eta Eibarren borrokan, beti borrokan azken urteetan, ba, helburu nagusi hori eskuratzeko, lehen mailaren igoera, ez da erraza izaten, lehen mailara bueltatzea da. Hori da. Hau txapelketa oso gogorra izaten da. Lehenbiziko erref gogorra balin bada, hau ikaragarria da, berrogeita bi neurketa gainditu behar dira, eta erraza, baina, eta ez da erraza ere Hueskan irabaztea, atzo hotza initz egite zuen, Hueskan, eta zelaia nabaritzen du, eta ez da erraza, ez da erraza irabaztea. Ez, noski. Man, zorionak Eibartarreri. Hori da, noski baietz. Eta Jean-Pierre, ba, ezakit bukatu antzinetik bat... Albizten mabitugu, bai, ondarrebira Jean-Pierre dugu, aurkimugi gorreko distantzia luzeko Gipuzkoako txapelketa jokatu zen atzo. Bai, hori da. Jende ugari, ikusi honen, estadion gelen galetik beratik ere ikusten ziren parte hartzaileak eta guraldi ona egiten du, iduzkia, hotza, baino iduzkia. Bai. Eta aipatu behar dugu, ondarrebia raunelkarteak eskuratu egin zuela garaipena. Hori da. Kasu honetan, Orio gainditu egin zuen, eta 15 minutu, 36 segundu, 46 egunekoa, eta Oriok 16, 0-5, 60. Tarte galanta, hori aipatu behar da, zorionak eta alde honetatik, hor Mikel Orbañanos entrenatzaile bezala, gero balde bat edi, Ibai Kamarero, Ander Legazkue, Beñat Egiazu, Aimar Kanpandegi, Xabier Olaskoaga, Xabier Salaberria, Iker Ugarte, Matxin Kolas, eta Iker de la Linde, Dimonuel bezala, izan zela, eta, beno, aipatu behar da ere, nesketan, Santiago Tarrakek, garaipena, nesketan, irabazi, nesketan, emakumezketan, bakarra eta garaipena eskuratu egin zuela, 18:48, arduan zorionak Santiago Tarrakek alde batetik, noski. Eta gero beste alde batetik, ondarrerbia Ramon Carteri, hor ikusten dugu izena garrantzitsuak, hor indartsua, Ibai Kamarero, Beñat Egiazu, Ander Legazkue, Laskoa, bueno, dena, arraunlari garrantzitsuak, eta, beno, zorionak, ondarrerbia arraun elkarteko arraunlari eri. Eta gero ere, Euskadiko kopa genuen. Bai. Euskadiko kopa, eta du Ramon Libia gurekin batera egon zen, ostiralean, eta aipatu behar da nesketan Atletico San Sebastiane garaipena eskuratu egin zuela eta 6 punturekin. Aurretik joan zen, superamara, baina azkenean ez zuen eskuratu, aurretik joan zen, baina zuen eskuratu Bidaso Atletico taldea, superamara, 83 punturekin, Erreala 76 punturekin. Eta gizonezkoetan Erreala garaipena eskuratu egin zuen, patzen zuen, Adurrek, eta 5 puntorekin, bigarren Durango Kirol taldea eta hirugarren Superamara Bidaso Atletiko taldea 74 puntorekin. Horra aipatu behar da Beñat Mikelarenak 21:68 200 metrotan ba, marka ona bete zuela. Eta gero bestalde batetik Iker Arozena Zaragozan egon zen, Iberkaja txapelketan. Eta horra aipatu behar da, 7:80 metro. Bigarren amaitu zuen bere froga, eta 7:80 salto egin zuela. Hor, Euskal Herriko marka, hor, uste du, 7:82 direla, bai. 2 zentimetrora egon zan, eta, bueno, bere garrantzia duela, aipatu behar da alde horretatik ere. Eta hori kontu guzti horietan, eta beno, ba, zorionak Bidasoak noski. Taldeari eta guztiz ere, orain ja martxan dute maratoi erdia, Bidasoako maratoi erdia datorren otsailaren 25ean eta urrutiago Txenperenako azpiegiturak ere. Hori da antzi behar. Ez, noski, hori da.